और उन्हें खुले खुले अहकाम दिए थे। इसके बाद उनमें जो इख्तलाफ पैदा हुआ वो उनके पास इल्म आ जाने के बाद ही हुआ, सिर्फ इसलिए कि उनको एक दूसरे से जिद हो गई थी। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उनके दरमियान क़यामत के दिन उन बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ किया करते थे।